і не давала. Тихцем виправдовується Клава, киваючи в той бік. А вже п'яний. То він ще від спирту лабораторного п'яний, набурмосено кидає Гриня. Кінчивши клопоти з посудом, Клава присідає навпроти Грині, що таки закінчує свій вогнений гуляш. «Де був? Що бачив, Гриню?» – з цікавістю розпитує вона. «Скат спустив по дорозі? Чи чого ти такий невеселий вернувся?» «Скат – це дрібниця буття, Клаво. Вивчаю походження хамства людського, грубощів, черствості, душевної глухоти. Буваю так, ні з сього, ні з того візьмеш і образиш людину, зовсім не бажаючи того, просто по хамству чи з дурості. Людині й так болить, а ти ще припечеш. Буває, Гриню, буває. Та ще глупства, ось чого органічно не виносить моя душа. Мчу сьогодні степом бенаступу, себто більшовицького наступу. Ніде ні душі живої. Дорога така, що після чумаків 18-го сторіччя ніхто по ній і не їздив. Аж до мене оце. І раптом серед просторів, серед безлюддя стирчать край дороги величезні таблиці, всіяні цифрами. Стільки цифр, що їм і електронна машина ладу не дасть. Кібернетичний дідько в них ногу звихне. А це ж для мене, щоб я читав, схоплював на люту. І зветься це наочна агітація. Скажи, Клаво, для чого ми робимо це? Не знаю, каже вона трохи винувато. Для галочки, для звіту казенного, бо звикли так. А догматики, вони й сьогодні ще не перевелись. Той лізе думки твої перевіряти, а той помпезну арку якусь будує серед степу. Для кого ті в'їзні арки в чабані? Для яких тріумфаторів? І я ще мушу до них їхати переймати досвід. Я, чия кінопересувка не знає втоми, чиї кінострічки ні разу не рвались. В мене в фургоні бібліотека, в мене на озброєнні магнітофон. Їду, ставлю, записую доярку. Оце вам стрижуть, оце доять. Чуєте, як сярпає в дійницю молоко? Живий голос даю, а не таблиці їхні бездиханні. Ти б і нас коли-небудь записав, мовить м'яким голосом Клава. А то ж цілий день у парні, у духоті, а щоб душевним словом з ким перекинутись. Скорше вилають тебе ні за що. Вона майже з острахом зирнула в протилежний куток на техніка по осіменінню, що саме глухо бутів там, щось вимагаючи. «Запишу, запишу й тебе, Клаво», – обіцяє Гриня. «І Тамару, подругу твою, запишу, хоч вона й зв'язала себе з оцим типом». «Ох, не кажи, Гриню, не фортунить нам ні в любові, ні в облігаціях». «Клаво, ти мислиш віджилими поняттями. Скільки разів сама тікала до батька від свого Тимохи, а ще говориш про любов? Яка зараз в атомний вік може бути любов?» «Стривай, сам узнаєш, натрапиш на свою». «Здається, любов'ю називають оте сидіння увечері в парку, оте парування, коли він сигарету смокче, а вона мліє, схилившись йому на грудну клітку», – каже Гриня похмуро. «Транзістор десь в кишені чи в пазусі за них говорить. А вони сидять, мовчать, прислухаються до власного тіла –